Eneza Road, diwa roman Xavier Langlais. Rand trizek, plus en eneyeur. Gavenis kizen enez betegen. Dremane uien ke c'hoaz ar guira began neo, an abeg meur. Enezis no deus ket da ene. Setu al c'hoe ar vuezegez dreiz denel a renon, no deus ken a ene. E loden izel ar zolieren din d'an douar eo, a zeo bet toulet ar puns. Dal abaoude, e divez ar zolieren palez ar c'hellidou. Ar puns, pio a gret fe tostad outa. Pa war peb en eziad e torfe kerken e galan, divar ar c'hent a sel a taolet var e vardel. Setu perak neus nintra de ziwal, ken eve an merz hud a zo tioutan e un an. Ar vech an amzer avat e klask ar fol benag en em sil an betek ar puns. Ne pret, en deus gelet din ni an ezo, evel ket, distrein ar c'halenno. Neus nemet d'al c'hoatur. A gavet festak c'hoaz e ene ouz e gorf a c'helfe parant e zello ouz peus an eneo. Hep, mervel. A neuze, neuze. Ezo e len, iniz eo lega di djeu, berpe di parain ar re ur plach, el un natersaden dizistil, Lanna en kreez, hag a spi diskiant marse. Hagiant de gimia dain doti a greizol, el peu vigebe d'ave di lezel i un an pen ke di chongeu. Ar puns a lugern em spere devel ur rout tan, un nor o tigeri war un islong a sklerijen. Ur puns le nazour tre lurus, o sklerijen ni tin valdet an enes. A lec'h na grit ket enezis disken betegennañ. A repu hag ar miniri. Ne feletche teie gortouz muioc'h, tchen disor gediz aol. Hagi devant. Ido brema in ur por bihan. Hag ar idorn kleil ur ribouletch trihornek ar ziribin a strir-strir. Ur sa neutch na petrata, tchentor aveid ur djuir vanel. Ur sklerec djuen eus purmantas, pel-pel i dilocht ar riboul. Beg ur peus, marse. Stag di selle d'or ur sklerec djuen se, en em silas in trumen strir. Tihet raz ur penal, hag i chomaz a sao, kerseet. Hag ur sklerijen djuen lerse, ne leuze nitra de vou djuelet a dreuz deil. Beuz ain ur e pepstum ged ur voren fetis, e dreluhe din dan terene ur loer diuel. Dallet, ne gredetche d'ur plach fin ivarl. Lugerna in re i hanal in diweldet. Hag a gentir ma anale, ie ur vodjidel ar skanvat. Spurmantet i dwe, i kreiz ur warem un dar sklat, rodan val, i ruzelain ir vrumenwen. A tro dro d'ur peus, taken eo djwen, es kern. Anval mik d'ar relegeu tud i brohi. Relegeu folet ouiu, deit verwel ino. Peus zidjore a rester leuren. Stanke di henneu gudun dar veur, treus vel, tiu a wal de zougen kant den. In i reis, un toulec de lezel de dromen ur boulevidje milidjot dre hani agani. Ag ur plach, souble da husten dar sklat, a teurel ur sel e diabar ur peus. In i strat, i trelur ur mor a bitcheu lintrus, e giz stire den eu in un noz stir ganek, i strinkelikad mi ur mui d'or ma sel de te. El mo dije di hunet din dan sel eu i deu le gat. Ur revelzi ramzel eo luz pe nene eo. Chetu seizet ur plach dirag un ner divenseur i deus lakeit te zi hunain indro geti sel eo eo tchen. Deu le gad ur plach eo wank, me ma stag o war i ene d'or i horf. Un irisaden eo rit drezi, adal biziet izreit bete gruizien i bleu, ur sklerijen vez eo elus eo sao d'or ur peus. I hulewain ur heu a berch. E plec'h ma riboul ! Bralain rot ou dez un dolpet avei d'un tredé djuer. Diberen e chomet ur verma ur yor lerieu choukain, orpen kani verded un niveren mil. Rag istror avei d'un ijin ur meur n'en deche djelet don. Hawar, ur re eo deiter huzul un lintre réalier in un deu legat un elfenetch milidjetse. Anaouet broma gedenol, a rouez ketan ur livet meur. Ker feulze un aoe la folante e ver dre un enes, ma viwan ol broma dindan ispont. Evel reiz n'o deus ke gellet en em glevout di varben an doare iskantella den em zizo bertioute. gant an ijin orion lemel en eo, eo be kin iged mez viar plar dre ir mo gedi, ken a zefe da vout bugel anvel. Ne fe ket diez de o, goudeze lemel e rene dioti. Evit an ijin orion en forna eo berroc'h oes o displegat den nou. Hag e kinigon, krik a krak, e sklepel e sveo e puz an en eo. Bremañ, eo re deom dibap. Ne reom ket kemer a berz e varnan. Diskoulma, seurt kudenou, diskiyant, neke deus or micher ni. Bravo braled ar out veur ni veret net. Bravo braled! Bravo braled! Diwa Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Azazad a Sevenain, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Azenor Kalak, Yann Edern Jourdan, Paul Madec, Tanguy Daniel, Jean-Maï Olivier, Lors Kavenec, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Kramain, Akemeskain, Jean-Maï Olivier. Produit, Samuel Julien, ayant Django le filmeur,